और पंचमी का एक वचन का रूप चलेगा। राम एक शब्द है, इस शब्द को पद बनाने के लिए हम लोग चले हैं। राम इस शब्द से आपने व्युत्पत्ति पक्ष में कृत्तधित समासास्त्र सूत्र से और अव्युत्पत्ति पक्ष में अर्थवधातु और प्रतिप्रातिपदिक सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा कर लेने पर ज्ञा प्रातिपदिका प्रत्यय और परश्चा इन तीन अधिकार सूत्रों की सहायता से और सुपह एवं द्वेकय और द्विवचनी का वचने इन दो परिभाषा सूत्रों की सहायता से पंचमी विभक्ति के एक वचन की विवक्षा होने पर घसी प्रत्यय स्वौच स्वर्चस्थाभ्य इत्यादि सूत्र से लाने पर स्थिति हो जाता है राम धन घसी। राम धन घसी इस अवस्था में इकार उच्चारणार्थ है, निवृत्त हो जाएगा और न जो है आपका लशक्व तधित है, कवर्ग है ना, प्रत्यय के आदि में विद्यमान कवर्ग का वर्ण होने से लशक्व तधित संज्ञा हो करके तस्य लोपः सूत्र से उसका लोप हो जाएगा तो राम धन अस बचता है। सकार का हलंत्यम सित संज्ञा प्राप्त होता है तो विभक्ति से विभक्ति संज्ञा होने पर न विभक्त स्वाहा सूत्र से सकार की संज्ञा निषेध हो गया। पढ़े ना ये सूत्रों को, जसमें विभक्तिश्च न विभक्त तो स्वाहा, उससे सकार की संज्ञा का निषेध हो गया, अतएव रामधन यथावस्थिति रह गया। रामधन अस तो यहां पर आप हलंत्यम को बोल सकते हैं विभक्तिश्च न विभक्त तो स्वाहा, सबसे पहले लशक बच गए और तस्य लोपा लग गया, वहां का लोप हो गया, हलंत्यम की प्राप्ति हुई उसे बाद दिया विभक्तिश्च की सहायता से नवयुक्त तुष्माहा सूत्र के द्वारा। तो रामधन इस अवस्था में अकह सवर्ण दीर्घ से दीर्घ होना प्राप्त होता है। सीधे दीर्घ कर सकते थे, उसे बाद दिया अतो गुणे पर रूप ने रूप एकादेश होना प्राप्त हुआ, अदंत अंग से पर में अवर्ण रूपी गुण संज्ञा वाला आकार विद्यमान है अतः उन्हें प्ररूप हो सकता था, उसे भी बाद करके सूत्र लाया अपने ता गसी गसाम इनाच्याह, ता गसी गसाम इनाच्याह इन आत, इससे क्या हो गया आत आदेश हो गया राम धन आत, अनेकाल है ना आत, इसलिए सर्वादेश हो गया, अनेकाचित सर्वस्व की सहायता से सर्वादेश कर दिया गया। आदेश अनेकाल होना जरूरी है, स्थानीय अनेकाल होने पर यदि आदेश कहां कहूं ऐसी समस्या होता है तो वहां पर परिभाषा सूत्र आ जाते हैं आदे पर इत्यादि आ जाते हैं। जब आदेश अनेकाल हो तब उसने व्यवस्था दिया, एकाल आदेश में व्यवस्था है, अनेकाल आदेश में व्यवस्था है, एकाल आदेशों के लिए अलौंत्य आ जाता है आदे पर आ जाता है व्यवस्था दे देता है, अनेकालों में अनेका से सर्व से ही व्यवस्था देता है, उसके बाधक है विच्छा। तो ये अनेकाल आदेश आ और त दोल है ना, आ और त दोल होने से क्या कहेंगे अनेकल हो गया, अनेकल होने के नाते आदेश वो संपूर्ण अस के जगह पर आथ बैठ गया, केवल आ नहीं केवल सा नहीं संपूर्ण अस के जगह पर आथ यह आदेश हो गया। अतो गुणे अभी पढ़े नहीं आदे आएगा आगे, तो बाद की बात में समझना पड़ता है, वास्तव में आकर्षण करके पूरा बांधेंगे नहीं हम अतो गुणे से, उसको बांधने के लिए आए उत्तर में इसको इसने उसको बांध दिया कौन कांग्रेस के सामने से, जैसे वहां हुआ था ना वृद्धिरेची को बांधने आ रहा था कौन प्रतिमा पूर्व समन्वय कहा उसको बांध दिया नादी छीने तो वृद्धिरेची लौट गया, उसी प्रकार वापस आकर्षण करके लौटेगा, आकाशमंत्र बाद में गया अतुगुणे उसके बाद से पूर्व उसको बाद दिया टांगस के सामने और आत आदेश कर दिया, अब आकाशमंत्र के दीर्घ कर दो रामा। अकाशवाणी दीर्घ से दीर्घ हो गया तो रामात स्थिति बन गया। अब स्थिति में तकार को पहले आप अवसान संज्ञा कर दीजिए, विरामो अवसानम। देखो अवसान संज्ञा का और लाभ दिख रहा है, पहले आपने अवसानों का विषय क्या किया, रेप की अवसान संज्ञा की और उसको विसर्ग करते रहे, यही एक काम आपने जाना। और अब दूसरा काम आप जान लेंगे, तकार की अवसान संज्ञा हो रही है अभी, इस अवसान संज्ञा का फल के लिए सूत्र आरंभ होता है वावसाने वावसाने वा अव्यय है और अवसाने सप्तमी का एक वचन वावसाने। सूत्रार्थ लिख रहे हैं अवसाने झलाम चरो वास्य हो, अवसान में विद्यमान झलों को चर आदेश हो जाता है विकल्प से। अब झल को चर आदेश करने विकल्प से तो इस रामादि अवस्था में इसका लाभ नहीं है, तो करके क्या करोगे, इसलिए पहले से क्या करना पद संज्ञा, सुप्तिगंधम से पद संज्ञा करो, झलाम जसंत पहले लगा दो। कौन सूत्र है झलाम जसंत, वो क्या करेगा तकार को दकार कर देगा, जस आदेश कर देगा। झलाम जसंत से पहले रामाद के तकार को रामाद दकार बना लो, बाद में वाव बसाएगा, बाद में वावसान विराम अवसानम की सहायता से वावसान अब लगाएंगे। तो अवसान विद्यमान झल है कौन, द झल है द, उसका चर हो जाएगा त, स्थानांतरतम की सहायता से द को क्या होगा, चर में कौन कौन है, च ट त क प, च ट त क प, प्रत्येक वर्ग का एक एक वर्ण है, जो जिस वर्ग का है उस वर्ग के अनुकूल वर्ण आदेश हो जाएगा स्थानांतरतम से। द है तवर्ग का, इसे कच ट त प में तवर्ग है त, वो आदेश हो गया, तो रामात बन गया, दो रूप बन गया, विकल्प से चर होने पर रामात, चर के अभाव दिशा में रामात, रामात रामाद दो रूप बन जाते हैं, रामात रामाद यह दो रूप बन गए, चर्त पक्षे रामात, चर्त्वाभावे रामात, विराम अवसानम और वावसान, स्थानांतरतम सहायक सूत्र लेना पड़ेगा, सहायता में स्थानांतरतम लगेगा, इसलिए मूल में दिया है रामात रामाद दो रूप दे दिया, रामाद रामाद दो रूप, पंचमी का एक वचन में दो रूप बनता है। इसलिए अब पंचमी का द्विवचन राम राम इति द्वौ राम शब्दौ तयोः स्वरूपाणाम एकशेष एक विभक्त इत्यन्य सूत्रेण एकशेष कृते राम इत्यस्मात् शब्दात् व्युत्पत्ति पक्ष है, कृत समासाश्च अव्युत्पत्ति पक्ष है, अर्थ धातु प्रत्यय प्रातिपदिक सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां कृते सति प्रातिपदिकात् प्रत्यय प्रश्चित सूत्रत्रयम् अधिकृत्य शुपः द्वेगयोर्द्वचने एकवचन की परिभाषा सूत्रद्वय सहकारेण पंचम्यः द्विवचन विवक्षायां सौज स्मृतिष्ठाभ्यम इत्यनेन सूत्रेण भ्याम प्रत्यय जाते रामदन भ्याम इत्यवस्थायां, रामदन भ्याम इत्यवस्थायां शुपी च यस्मात् प्रतिसदाय प्रत्यंगम तुल्यास्य प्रत्यं सवर्णम ऊकारो जसकर प्रतः, सवर्ण की जरूरत है क्यों, दीर्घ की जरूरत है, यदि सूत्र द्वय सहकारेण सुपिच इत्यनेन राम शब्दांताक्षर आकारस्य दीर्घे कृते रामाभ्याम इति द्वितीय रूपम, राम राम दो राम शब्द हैं, इन दो राम शब्दों को स्वरूप स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तव्य सूत्र के द्वारा एक शेष करके राम या एक शब्द को अवशेष कर लेने के बाद व्युत्पत्ति पक्ष में कृत समासाश्चित सूत्र से और अव्युत्पत्ति पक्ष में अर्थव धातु प्रतिप्रातिपदिक सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा किए जाने पर ज्ञा प्रातिपदिका प्रत्यय परश्चित अधिकार सूत्र त्रय की सहायता और सुपह इन द्वेगयोर्द्विवचनीक वचने इन दो परिभाषा सूत्रों की सहायता से पंचमी का द्विवचन की विवक्षा होने पर शौच स्मृतष्टाभ्य मिथ्या सूत्र के द्वारा भ्याम प्रत्यय को लाया जाता है, तो रामदन भ्याम स्थिति हो जाती है। स्थिति में भ्याम के मकार को हलंत्यम शिक संज्ञा की प्राप्ति होकर लोप होने के अवसर प्राप्त जब होता है तो विभक्त सूत्र की सहायता से न विभक्त हो तो स्वाहा के द्वारा शिक संज्ञा का निषेध कर देने पर रामदन भ्याम यथास्थिति रह जाती है। उस स्थिति में राम शब्द को प्रत्यंगम अंग संज्ञा कर लिया जाता है, तप्रसत कालस्य स्थानेन्द्रतमः उकारोच सूत्र का पुतः, इन तीन सूत्रों की सहायता से सुपिचे सूत्र के द्वारा राम शब्द के अंत्यावयव आकार को आकार रूपी दीर्घ आदेश करने पर राम धन आदन भ्याम इस स्थिति में वह अज्जिन व्यंजनम वर्ण संयोज्य स्नेह के द्वारा वर्ण मेलन करने पर रामाभ्याम यह रूप सिद्ध हो जाता है। हो गया ना संस्कृत में भी हिंदी में भी, इसे पूर्वत है, इसे कोई नया सूत्र नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं, अगले में भी पूर्वत, कल जैसे बनाया वैसे आज भी बना रहा है हमें, रामेभ्या में भी पूर्वत बनाएंगे रामधन भ्यस, वहां पर भ्याम में कोई ऐसे विशेष कार्य है नहीं, अभ्यास में भी कोई विशेष कार्य नहीं, पूर्व सब कुछ करेंगे। देख लीजिए राम राम राम तीन राम शब्द है या बहुत राम शब्द है, तो उन शब्दों में स्वरूपाणाम एक शिष्य के भक्तों सूत्र के द्वारा एक शेष किए जाने पर राम यह एक राम शब्द से वित्तपति पक्ष कृत समासाश्च अवित्तपति पक्ष में अर्थ धातु प्रतिप्रादि में सूत्रों के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा किए जाने पर ज्ञा प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च इस अधिकार सूत्र त्रय की सहायता से शुपः और बहुशु बहुवचनम बोलना, बहुशु बहुवचनम इन दो सूत्रों की परिभाषा सूत्रों की सहायता से पंचमी की बहुवचन की विवक्षा किए जाने पर शौच स्मृत अष्टाभ्याम इत्यादि सूत्र के द्वारा भ्यस प्रत्यय करने से रामधन भ्यस इस अवस्था में, रामधन भ्यस इस अवस्था में यस्मात् प्रतिशतात् प्रत्यय से राम शब्द का अंग संज्ञा किए जाने पर भ्यस के पहले वो भी बोलना पड़ेगा, सकार का हलंत्यम सिद्ध संज्ञा प्राप्त हुआ उसी संज्ञा को विभक्तिश्च की सहायता से न विभक्त हो तो स्वाहा के द्वारा निषेध कर देने पर रामधन भ्यस्यतावस्थिति रह जाती है। तो सर रामधन भ्यस्यतावस्थिति में राम शब्द का यस्मात्र प्रत्यंगम से अंग संज्ञा करने के बाद तप्रसत्कालस्य स्थानान्तरतमः आदि सूत्रों से की सहायता से सुपिच से यदि सूत्र भ्यस्क परमे से दीर्घ होना प्राप्त होता है, उस दीर्घ को बाद करके बहुवचने झल्ले सूत्र आप जो कुछ लोग कल नहीं थे वो सूत्र कल पढ़े थे हम लोग, बहुवचने झल्ले इस सूत्र के द्वारा मकारोत्तर वर्दी आकार राम शब्द के मकारोत्तर वर्दी आकार के स्थान पर एकार आदेश हो जाता है रामे धन भ्यस, रामे भ्यस स्थिति में सुप्ति निधम पदम से संपूर्ण की प्रसंज्ञा किए जाने पर पदांत विद्यमान सकार को सू सूत्र से रुत्व आदेश करने पर उकार उच्चारणार्थ होकर निवृत्त हो गया, तो रामे भ्यर इस अवस्था में, रामे भ्यर इस अवस्था में उस रेफ का विराम अवसानम से अवसान संज्ञा करके खरवसानी और विसर्जनी से के द्वारा रेफ को विसर्ग आदेश किए जाने पर रामे भ्या यह रूप सिद्ध हो जाता है। ये और सृष्टि का एक वचन में भी कोई खास काम नहीं है, राम इति एक ही राम शब्द है, अब स्वरूपाणि में शीर्षक लगाने की जरूरत नहीं, इसीलिए एक राम शब्द से आप क्या कर रहे हैं व्युत्पत्ति पक्ष में कृत समासास्त्र से अव्युत्पत्ति पक्ष में अर्थ धातु प्रातिपदिक सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा करने पर ज्ञा प्रातिपदिका प्रत्यय परश्च न्याय प्रतिविधा प्रत्यय परश्च इन तीन अधिकार सूत्रों की सहायता से सुपह द्वेकयोर द्विवचने के वचने इन दो परिभाषा सूत्रों की सहायता से षष्ठी का एक वचन की विवक्षा में गस प्रत्यय फौज स्मृत सूत्र के द्वारा लाने पर रामधन ग्रस इस अवस्था में सबसे पहले सकार को हलंत्यम सिद्ध संज्ञा होना प्राप्त हुआ, तो विभक्तिश्चित सूत्र की सहायता से आपने क्या किया, नयुक्त तो तुष्णा सूत्र से उस संज्ञा को निषेध करने पर यथावस्थिति रामधन ग्रस रह गया। तब लशक्वतदिते सूत्र से विकार की संज्ञा करके तस्य लोप सूत्र के उसको लोप करने पर रामधन अस यह दशा बना। इस दशा में अकासवर्ण दीर्घ के द्वारा सवर्ण दीर्घ का आदेश प्राप्त हुआ, उसको बाधिता है अतो गुणे, उसको भी बाध करके सूत्र से गस को सिया आदेश हो गया रामधन स्य अनेकाल आदेश होने के नाते, क्योंकि सिया में कितने वर्ण है, तीन वर्ण है, स या अ, अनेकाल आदेश होने के नाते अनेकाक्ष सर्वस्व सूत्र से गस का जो अस था अ और स, तो संपूर्ण के स्थान पर क्या आदेश हो गया, सिय आदेश हो गया, राम धन स्य यह स्थिति बन गया। वर्ण सम्मेलन कर दो, अज्जीनम जनम परेण संयोज्यम रामस्य बन गया, इस रामस्य स्थिति में सुप्त से प्रसंज्ञा करने पर रामस्य षष्ठी एकवचनांत पद सिद्ध हो जाता है। तो रामात रामात रामाभ्याम रामेभ्य रामस्य पांच रूप बन गए, रामात रामात दो, रामाभ्याम एक तीन, रामेभ्य चार और रामस्य पांच। इनमें कोई विशेष सूत्र नहीं लग रहे हैं, इस पूर्व सूत्रों से आपने निर्माण कर लिया। और आप देखिए ओस में आएगा सूत्र लगना है यहां पर विशेष, राम धन राम राम है, दो राम राम शब्द हैं, उन दो राम राम शब्दों को स्वरूपाराम एक शेष एक विभक्त सूत्र के द्वारा एक शेष कर लेने पर राम यह एक शब्द शेष रह गया जिसमें दो राम शब्द छिपा हुआ है। ऐसे दो राम रूपी अर्थ का बोधक एक राम शब्द को आपने अवित्पत्ति पक्ष में अर्थोद्धात प्रतिप्रातिपदिक सूत्र से, वित्पत्ति पक्ष में कृत समासा सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा किए। राम यह प्रासंज्ञा वाला शब्द होने पर ज्ञाप प्रातिपदिका प्रत्यह और परश्चा इन तीन सूत्रों के अधिकार में सुपह द्वेकयोर द्विवचनिक वचने इन दो परिभाषा सूत्रों की सहायता से सौज स्मर चष्टाभ्यम इत्यादि सूत्र के द्वारा षष्ठी के द्विवचन की विवक्षा होने पर ओस प्रत्यय आता है, तो राम धन ओस इस अवस्था में, राम धन ओस इस अवस्था में सकार को हलंत्यम से संज्ञा होना प्राप्त हुआ, तो विभक्तिश्चय संज्ञा सूत्र की सहायता से न विभक्त तस्मा सूत्र के द्वारा सकार की संज्ञा निषेध कर दिया गया, अतएव रामदर्शन ओस यथावस्थिति रह गया। इस स्थिति में सबसे पहले आदिंगुण तत्काल स्थानांतरतम तीन सूत्रों के द्वारा सहायता से आदगुण सूत्र के द्वारा गुण आदेश होना प्राप्त हुआ, उस गुण का आदेश जो प्राप्त उसको बाद दिया वृद्धिरादेश और तत्काल स्थानांतर सूत्र सहायता से वृद्धिरेची, उस वृद्धिरेची को भी बाद करके एकादश करने वाले सूत्र है, इन एकादेशों को भी बात दिया जा रहा है, उसको बात कर सूत्र आता है ओसी च ओसी च ओसी सप्तमी का एक वचन च अव्यय दो पदों वाला यह सूत्र है, सप्तमी एक वचन और अव्यय अतंग स्वीकारस्या ओसी परे अदंत अंग के स्थान पर एकार आदेश हो जाता है, ओस प्रत्यय के परे रहते हैं, ओसी माने ओस के परे रहते हैं, इसलिए इससे पहले अदंत अंग सिद्ध करना पड़े ना, तब प्रसिद्ध काल से इसको अदंत तत्व हो गया और फिर यस्मात् प्रतिष्ठिता प्रत्यंगम से इसकी अंग संज्ञा हो गया, ये सूत्र पढ़ चुके हैं यस्मात् प्रतिष्ठिता प्रत्यय अंगम, तो दो सूत्र के साथ इसकी अदंत अंगत्व सिद्ध हो गया, पर में ओस प्रत्यय बैठा हुआ है, ओस के प्रत्यय इस अदंत अंग को पूरे को एकार आदेश न प्राप्त हुआ, तो अलौंत्य से कहेगा कहां करोगे अंत में, तो मकार के आकार को एकार आदेश हो गया, तो रामे धन कोष हो गया। आपको पुराना प्रिय सूत्र अब यहाँ लग जाएगा, यथासंग समानांश की सहायता से एचो अयवायावः, एचो अयवायावः सूत्र लग गया तो अय आदेश हो गया। राम धन अय धन कोष अचिन व्यंजन परिणत योजन सवर्ण सम्मेलन कर दिया तो रामयोस अजिनम व्यंजनम परेण संयोज्यम। इस न्याय से पहले मिला लो तभी आप प्रसंग कर पाएंगे। सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा होगा, पद संज्ञा होने पर लग गया सा सजुषोरुहु सूत्र, तो रामयोर बन गया रामयोर। उस रेप का विराम अवसानम से अवसान संज्ञा करके हरवसानी और विसर्जनीय सूत्र से विसर्ग आदेश करने से रूप बन जाता है रामयोहो रामयोहो। रामाद रामाद रामाभ्याम रामेभ्य रामस्य रामयोहो, तो राम राम राम राम राम अनेको राम शब्द है। जब तक स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तो सूत्र से एक राम शब्द को उन बहुत राम शब्दों को बोध करने के लिए अवशेष कर लिया गया, तो उस एक राम शब्द जो अवशिष्ट शब्द उस शब्द से अव्युत्पत्ति पक्ष में अर्थ धातु प्रतिप्रातिपदिकम बहुवचन का बना रहा हूं विशिष्टि का बहुवचन में, इसलिए उस एक राम शब्द जो रह गया उसको अव्युत्पत्ति पक्ष में अर्थ धातु प्रतिप्रातिपदिकम से व्युत्पत्ति पक्ष में कृत समासास्त्र सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद ज्ञा प्रातिपदिकार प्रत्यय परश्च इन तीन अधिकार सूत्रों की सहायता सुपह और बहुशु बहुवचनम इन दो परिभाषा सूत्रों की सहायता से शौच स्मृतष्टाभ्याम इत्यादि सूत्र के द्वारा सृष्टि के बहुवचन की विवक्षा होने पर उस एक राम शब्द से क्या आया आम प्रत्यय आता है। रामधन आम यह स्थिति बन जाती है रामधन आम। यहाँ भी मकार को हलंत्यम संज्ञा होना प्राप्त हुआ उसको विभक्त सूत्र की सहायता से न विभक्त तुष्णा के द्वारा निषेध करने पर वापस रामधन आम यह स्थिति लौट के रह जाता है। रामधन आम इस अवस्था में अकह सहने दीर्घ प्राप्त हुआ, अकह सहने दीर्घ यह प्राप्त होता है तुल्यास प्रत्यनम सवर्णम उकालोच सूत्रपुतः स्थान्यंतरतम इन तीन सूत्रों की सहायता से हमेशा अकस्वर्ण दीर्घ प्रवृत्त होता है। किसको स्वर्ण संज्ञा की जरूरत है दीर्घ संज्ञा की जरूरत है और जैसा वर्ण वर्णानुसार देख रहे हैं या आए तो आदेश करना है तो स्थान्यंतरतम की जरूरत है। इन तीन की सहायता से अकस्वर्ण दीर्घ आया लेकिन कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि सूत्र आरंभ होता है रस्व नद्या को ह्रस्व नद्याप पंचमी का एक वचन और नुट प्रथमा का एक वचन दो पदों से युक्त सूत्र है। ह्रस्वांता नद्यंता आवंता छंगा परस्यामो नुड़ागम सत ह्रस्वांत अंग हो जिसे राम शब्द क्या है यह कार कैसा है ह्रस्व है ह्रस्वांत है ये इसकी ह्रस्व संज्ञा कौन करेगा दीर्घ संज्ञा प्रसंज्ञा कौन करता है हमेशा उकालो जसुदीर्घता तो रस्व संज्ञा करने के लिए उकालो जसुदीर्घता गया रस्वांत सिद्ध कर दिया फिर अंग संज्ञा भी करना है इस राम का इसमात प्रतिशत प्रत्यंगम से इस राम हो गया अंग संज्ञा इसलिए अब राम शब्द कैसा है रस्वांत अंग हो गया। उस रस्वांत अंग से परे या आगे एक संज्ञा करेंगे हम नदी संज्ञा नदी एक नाम रखेंगे हम कुछ शब्दों का नाम रखा जाएगा नदी ये नहाने वाली नदी नहीं है ये शब्दों का नामकरण किया जा रहा है नदी करके उस नदी नाम वाले जितने शब्द उन शब्दों से परे जब आम आएगा तब भी नुट्ठो करना और आप आपको मैंने बताया स्त्री प्रत्यय में ना ताप चाप डाप गीप गी शिंगी ये होते हैं ना छह प्रत्यय, उनमें से क्या होता है ताप में ट निकालो आप बच गया, डाप में भी ड निकालो तो आप बचेगा, छाप में बिच्छा निकालो तो आप बचा, उसको आबंध कहते हैं। इसलिए आबंध कौन हो गया, ताप प्रत्यांत डाप प्रत्यांत और चाप प्रत्यांत शब्दों को स्त्रीलिंग में प्रयोग होने वाले शब्द हैं उन शब्दों को कहते हैं आबंध। उनसे भी पर भी जब आम आएगा तो नुट करना है, रस्वांता दंगात नद्यंता दंगात आबंता दंगात, अंगात को सबसे जोड़ना, रस्वांत अंग से नद्यंत अंग से आबंत अंग से पर में आया हुआ आम को नुट आगम हो जाता है। और ये रस्वांत अंग होने के नाते उससे पर में विद्यमान आम को नुट आगम होगा, नुट कहा होगा आद्यंदौ टकिदौ, ये सूत्र क्या था टिकिदौ यस्य आद्यंदा वैभव स्थ, आदि का वैभव हो जाएगा तो आम के आदि में नकार बैठेगा राम धन आम मिला देंगे राम धन नाम, ये स्थिति राम धन नाम, राम धन नाम हो गया, नुट करने पर राम धन नाम हो गया। अब क्या होता है तो राम धन नाम इस अवस्था में और सूत्र लग गया रसोध्या पुनुट, इसमें सब सहायक समझ लेना है रस संज्ञा अंग संज्ञा आद्यंत टकितो, दो संज्ञा हो गए एक परिभाषा सूत्र, ये तीन की सहायता से सूत्र प्रवृत्त हो सकता है ना, वो काल जो सूत्रता चाहिए प्रत्यंगम चाहिए आद्यंत टकितो चाहिए तब ये सूत्र यहाँ नुट्टागम करता है रसोध्यापो तो रामधन ना। अब स्थानीय आदिशनि आप सुप्त धर्म जब नाम में लाएंगे तो यहां भी सुप्त हो जाएगा, आम में क्या था सुप्त था, उस सुप्त धर्म को आप नाम में लाएंगे तो यहां भी सुप्त होने से रामधन नाम अवस्था में सुपिच से दीर्घ हो सकता है, सुपिच से ही दीर्घ हो सकता है, लेकिन वो अदंत में तो कर लोगे कारण तो कारण तो में दीर्घादि के हस्व कारण था हरिणाम शंभु नाम विष्णु नाम वहां कैसे करेंगे आप, इसलिए वो अदंत अंग ने हस्व तो है हस्व है हरि शंभु लेकिन अतन अत नहीं ना, वो तो अदंत अंग को करता है सुपिचा इकारांत अंगों को नहीं करता, इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको नामी सूत्र बना ताकि सभी जगह लग सके, है ना, सभी जगह हमें करना है नाम के प्रति दीर्घ तो हमें क्या करना पड़ेगा एक नया सूत्र बनाना पड़ा, यद्यपि आप बोल सकते इसलिए सुपिचे नहीं वो दीर्घे कर्तव्य प्राप्त नहीं वो बोलना, हम बाध नहीं कर रहे उसको, हम बाध नहीं कर रहे हैं, यहां सुपिचे से भी दीर्घ हो सकता है कोई आपत्ति नहीं है, रोकने वाला कोई नहीं, बाधक कोई नहीं है, लेकिन अधिक देश अधिक लक्ष्य में कार्य करने की इच्छा से पाणिनि ने नया सूत्र आरंभ कर दिया नामी, इसका यद्यपि अत्र सुपिचे इत्यनेन एव दीर्घे कर्तव्य लक्ष्याधिक्य अनुरोधा, लक्ष्याधिक्य अनुरोधा नामीति पाणिनिना सूत्रम आरब्धं भवति सूत्रेण वर दीर्घ कर्तव्य, उसी सूत्र से आदिर करना चाहिए, पाणिनि ने देखा कि वो तो केवल अदंत अंग करता है आकारांत को भी नहीं करता, वो अतोंग से दीर्घ से बोला है याद सुपी अतोंग से दीर्घ से का मतलब क्या ह्रस्व कारांत विश्वपान में भी नहीं कर पाएगा, इसलिए क्या करना पड़ता है हमको कहते हैं कि भाई लक्ष्य की आधिक्यता के अनुरोध से पाणिनि ने जो विशेष सूत्र बना दिया उसी से यहां पर हम इसलिए दीर्घ कर रहे हैं, यद्यपि सुपिचर से हो सकता था फिर भी हमने यहां नामी एक नया सूत्र आ रहा है, इस सूत्र से दीर्घ नामी, सप्तमी का एक वचन है ये क्या कहता है इसलिए अजंतांग से कह दे अपना कत रस गो दीर्घ गो प्लुत आहो ई वो कुछ भी हो सब अंगों को ले लिया। अजंतांग से दीर्घ श्यान्नामी, अजंत अंग को दीर्घ होता है नाम प्रत्यय के परिवर्तन, नाम यह शब्द के परिवर्तन। अब यह अजंत अंग है, अजंत अंग है, इसलिए अकार का अपरांग संज्ञा अकारांत अंग संज्ञा करना पड़ेगा। यस्मात् प्रतिविष्टादि प्रत्यंगम सुसर्राम शब्द अंग संज्ञा हो जाता है, उस अंग संज्ञा की सहायता रू कालो दीर्घ पुतः स्थानांतरतमा इन दो संज्ञा और परिभाषा सूत्र की सहायता से इस आकार को दीर्घ क्या होगा, आकार दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ तो अनेक है ना, आ भी है, ई भी है, ऊ भी है, ए वो वही औ, ये सब क्या है, सब दीर्घ संज्ञा वाले हैं। कौन सा दीर्घ को करूं तो स्थानांतरतमा लानी पड़ेगी, आकार कंठ स्थान वाला है, इसे कंठ स्थान वाला जो दीर्घ उसी को लेना पड़ेगा। और कंठ स्थान वाला दीर्घ कौन है, आ है, ई वो आदि नहीं, ई दीर्घ जो है वो तालु है, वो दीर्घ जो होगा वो ओष्ठ स्थान वाला होगा, अन्य अन्य स्थान वाले हैं, कंठ स्थान वाला दीर्घ कहने से आ ही आएगा, आते स्थानांतरतम की सहायता भी बहुत जरूरी है। तो रूप क्या बनेगा, राम धन आ धन नाम, तो अज्ञन व्यंजनम परिण संयोज्यम रूपना रामानाम। इस अवस्था में रामानाम इस अवस्था में क्या करेंगे, अटकुपांग विवाहेती दंत नकार को मूर्धन्य नकार कर देंगे, दंत नकार है उसको मूर्धन्य नकार कर दिया जाएगा, तो रामानाम बना। इसका सुप्ति गंतम बन सब संज्ञा कर दीजिएगा तो षष्ठी बहुवचनांत पद सिद्ध हो जाता है, रामानाम। तो रामस्य रामयोः रामानाम षष्ठी के भी तीनों रूप बन गए, पंचमी का तीन षष्ठी का तीन, सात रूप हो गया छह के जगह पर, जो पंचमी में दो हो जाता है ना एक वचन, इसलिए सात रामाद रामाद रामाभ्याम रामेभ्यः रामस्य रामयोः रामानाम। अब सप्तमी का एक वचन रामधन्नी, रामधन रामधनी सप्तमी का एक वचन आएगा, यहां भी बोलने की प्रक्रिया वही रहेगी सब, मैं बार बार बोल रहा हूं तो सुन सुन के कम से आपके दिमाग खराब कर होगा या तो याद हो जाएगा, दो में एक होगा, याद होगा क्या वही वही बोलते रहते हैं दिमाग खराब, नहीं तो सुन सुन के याद हो जाएगा, दो में एक होगा ना। तो राम एक शब्द है, इस एक शब्द से व्युत्पत्ति पक्ष में कृत समासाश्च अव्युत्पत्ति पक्ष में अर्थोद्धातर प्रातिपदिक सूत्र के द्वारा प्रासंगिक किए जाने पर न्याय प्रातिपदिक प्रत्यय परिच्छेदी अधिकार सूत्र त्रय की सहायता से सुपः द्वेकय और द्योचनी को वचने इति परिभाषा सूत्र द्वय की सहायता से सौज स्मर्चष्टाभ्याम इत्यादि सूत्र विधि सूत्र के द्वारा सप्तमी का एक वचन की विवक्षा किए जाने पर गीह प्रत्यय आता है तो रामधन गीह अवस्था बनती है, तब लशक्व तदिते, सबसे पहले क्या होगा लशक्व तदिते, इससे एक संज्ञा होकर के अस्य लोपः सूत्र से नकार के लोप होगा तो रामधन ई यह स्थिति बन जाती है, रामधन ई। इस अवस्था में कोई विशेष और काम नहीं, पूर्व वाले सूत्र सब लगेंगे, रामधनी इस अवस्था में अधिम गुण तद सत्काल स्थानांतरतम, इन तीन सूत्रों की सहायता से आप गुण यह सूत्र यहां लग गया, क्या होगा गुण एकादेश होगा, क्या होगा एक होगा गुण यहाँ और एक बीच में एकार होगा, राम धन ये मिला दीजिए रामे प्रसंज्ञा कर लो तो राम या सप्तम एक वचनांत पद सिद्ध हो जाता है, रामे बोल सकते हैं आप, कैसे बनता है पूरी प्रक्रिया बोलिए, वो कितना हो गया सात, सातवां विभक्ति का चल रहा है, उन्नीसवां रूप चल रहा है आपका, उन्नीस और तीन हो गया वो भी बाईसवां रूप है, बल्कि बाईसवां रूप बोल रहा हूं, अर्थात 22 बार कम से कम प्रक्रिया बोल चुका हूं, 22 बार बोलने के बाद भी याद नहीं हुआ है? होता है कि एक बार राजा था, क्या उसका नाम था, भोज, राजा भोज था। उसके दरबार में तीन लोग विलक्षण थे। एक का नाम था एक श्रुतिधर, दूसरे का नाम रख दिया गया द्विश्रुतिधर, तीसरे का नाम त्रिश्रुतिधर। एक श्रुतिधर मैंने एक बार कहते सुना, उसने याद हो गया। दो बार सुनने से याद करने वाले द्विश्रुतिधर, तीन बार बोलने से याद हो जाए उसका नाम त्रिश्रुतिधर होता है। और उसने राजा ने घोषणा कर दिया, एक कोई विलक्षण कविता ऐसा सुनावे जो कोई विज्ञानी पुरुष, विद्वान पुरुष प्रकांड हो, ऐसा कविता सुनाए जो आज तक किसी ने सुना ना हो। कोई ये ना कहे कि मैंने भी सुना है, ऐसे कविता सुनाने वाले को मैं 10,000 स्वर्ण दे दूंगा। अब जो आगे सुनावे उसको सुनाते ही याद होता है, पहले एक बार श्रुतिधर को एक बार सुनते याद होता है ना, वो खड़ा होता है, अरे मैं भी ये कविता को जानता हूं, वो सुना देता है। जो सुना है तो दो बार हो गए ना, अभी वो भी शुरू कर खड़ा, अरे मैं भी जानता हूं इस कविता को, ये तुम ही लोग नहीं, वो भी बोल देता है। तीन बार हो गया वो तो शुरू कर खड़ा हो गया, बोले मैं भी जानता हूं, ये तो बहुत पुरानी कविता है। बेचारे जो भी विद्वान है अपमान होकर चले जाए, क्या करे, ये जो शैतान खड़े हैं ना, आप जैसे लोग होते तो कोई परेशान नहीं था, 22 बार बोलने के बाद याद नहीं हुआ। हम आज एक श्रद्धा दूसरी श्रद्धा त्रिशूल करते तो क्या करें, अब परेशान हो गए। तो कालिदास ने फिर एक कविता बनाया, अरे बिल्कुल मूर्ख जो था ना उसको दिया, तुम जाके सुनाओ। अब वो बोला मैं एक बहुत पुराना कवि, बड़ा ड्रस्ट बना दिया उसको कालिदास ने, और कहा कि चलो दरबार, वो पीछे पीछे है बाद में, तुम जाके पहले लास्ट में आता, भेज दिया। मूर्ख भट्टाचार्य बैठ गया, गद्दी गदा सम्मान दिया उसको, बिठाया राजा ने, गए कविता सुनाना है नया कविता, तो उसने कविता सुना। अब पसीना पसीना छूट गया सबका, अब एक श्रुतिधर क्या बोले सब तक देख रहा है, बोलू कि ना बोलू कि मैं जानता हूं इसको, बोलेगा तो फंस जाएगा। क्योंकि कविता में ये लिखा था कि आप राजा के पिता के पिता के पिता के पिता के पिता, जो सातवीं पीढ़ी में राजा बहुत अकाल पड़ने से धन के अभाव में थे, और मेरे जो पिता के पिता के पिता के पिता के पिता जो सातवां पीढ़ी, वो बहुत अमीर थे, तो मेरे पिता उस पर पिता से तुम्हारे पर पिता ने 1,00,000 स्वर्ण उस समय राज्य के लिए दिया था, और ब्याज सहित आज तक नहीं दिया तुम लोगों ने, ये कविता में लिख दिया। अब यदि कह गए बात प्रसिद्ध है मैं जानता हूं, तो प्रामाणिक हो जाएगी कविता, फिर देना पड़ जाएगा कितने करोड़ स्वर्ण देना पड़ेगा। वो 1,00,000 स्वर्ण इतने साल, इतने 100 साल पहले होगा, वो सात पीढ़ी पहले, तो व्याज से कितना बैठेगा, कई करोड़ स्वर्ण राज्य बेचना पड़ेगा। अभी ये सुविधा ने देखा, हा करो तो फंसा, राजा कहेगा तो बदमाश करेगा तो हमको दिलाएगा पैसा। अब वो चुप, एक श्रुतिधर ने बोले हम नहीं जानते इस कविता। अब त्रिशूधर अपने आप ठंडा पड़ गया, त्रिशूधर भी शांत, और सबने बोला हम सुने ही नहीं है, ये सबसे बढ़िया कविता है, 10,000 स्वर्ण उसको मिल गया। शायद आप लोग में से होगा। एक श्रुतिधर, द्विश्रुतिधर, त्रिशूधर तो बननी चाहिए, यहाँ तो 22 श्रुति हो गया है, 22 बार श्रवण हो गया, फिर भी जो है नहीं बोल पा रहे हो, कैसे होगा काम। तो चलिए अब जो बनाया रुक उसी को बनाना है, रामयो हो, ये तो हो गया ना राम है, सप्तमी का एक वचन का हो गया, राम राम ये दो शब्द हैं, राम राम ये दो शब्द हैं। इन दो शब्दों को स्वरूपाणाम एक शेष एक भक्त सूत्र से एक शेष कर लेने पर राम यह एक शब्द जो अवशिष्ट है, उस अवशिष्ट एक राम शब्द को वित्पत्ति पक्ष में कृत समासाश्च अवित्पत्ति पक्ष में अर्थ धात प्रातिकम इस सूत्र से प्रासंगिक किए जाने पर ज्ञा प्रातिपदिका प्रत्यय परश्च यह अधिकार सूत्र त्रय की सहायता से सुपह द्वेकयोर द्विवचनी कवचने इस परिभाषा सूत्र द्वे की सहायता से फौज स्मृतष्ठाभ्यम इत्यादि सूत्र के द्वारा सप्तमी के द्विवचन विवक्षा होने पर ओस प्रत्यय आता है तो रामधन ओस यह स्थिति बन जाएगी। रामधन ओस यह स्थिति होती है तो सकार को हलंतम से संज्ञा होना प्राप्त होगा। तो विभक्त संज्ञा सूत्र की सहायता से न विभक्त तुष्माया सूत्र से संज्ञा का निषेध हो जाने से रामधन ओस यथावस्थिति रह जाती है। उस स्थिति में अधिंगुण तपर सत्काल स्थानेंतरतमा इन तीन सूत्रों की सहायता से आदगुण के द्वारा गुण होना प्राप्त होता है। उसे बाद कर वृद्धिराधिक तपर सत्काल स्थानेंतरतमा यह सूत्र वृद्धि करने के लिए प्रवृत्त होता है। जब तब ओसी च यह सूत्र यस्मात् प्रतिसदादि प्रत्यंगम तपर सत्काल इन दो सूत्रों की सहायता से राम शब्द मकारोत्तर वृद्धि आकार को अलौंत्य शिष परिभाषा सूत्र की सहायता से एकार आदेश कर देता है तो रामेदन ओस स्थिति बनती है। इस स्थिति में इस अवस्था में इस दशा में कोई भी शब्द बोल सकते हैं। स्थिति में इस अवस्था में इस दशा में दशायाम अवस्थायाम स्थितौ संस्कृत में तो उसमें क्या करेंगे स्थान यथासिंह समानाम सूत्र की सहायता से यथासंख्य मनुदेश समानाम सूत्र की सहायता से एचो वायावह सूत्र के द्वारा क्रमशः प्राप्त एकार के स्थान पर ऐ यह आदेश हो गया। राम धन ऐ धन ओस स्थिति में अजिन व्यंजनम परेण संयोज्य न्याय से वर्ण सम्मेलन करने पर राम ओस स्थिति बनती है। उस स्थिति में पंच संज्ञा करने के बाद सजशो रूह सूत्र से उस अंत्य सकार को पदांत में विद्यमान सकार को रू यह आदेश होता है उकार उच्चारणार्थ निवृत्त होने पर रामयोर यह स्थिति बनती है। इस अवस्था में विराम अवसानम सूत्र से अवसान संज्ञा करने के पश्चात खरवसानी और विसर्जनीय से उस रेफ को विसर्ग आदेश किया जाता है तो रामयोहो यह स्थिति होती है। पुनः पूर्वकृत सुप्तेन पसंज्ञा की आवृत्ति करके पसंज्ञा करने के पश्चात इस विकृत रामयो स्थिति में भी पसंज्ञा के कारण से रामयोहो यह सप्तमी द्विवचनांक पद सिद्ध हो जाता है। हिंदी में पूरा अब आप पूरा सूत्र क्रम ध्यान में होना चाहिए। सूत्र लग रहा है रामयोह अवंत में आता है राम राम राम राम राम अनेको राम है तो स्वरूपाणाम एक शिष्य के भक्तों से एक राम को शब्द को अवशेष कर लिया गया। उस अवशिष्ट एक राम शब्द को अवित प्रतिपक्ष में क्या होता है अर्थोधातु प्रतिप्रातिपदिकम वित्त प्रतिपक्ष में कृत समासाष्ट सूत्र से प्रात संज्ञा करने पर तो सारे सूत्र से एक बार लिख देता हूं ताकि आगे बोल पाएंगे आप। सबसे पहले क्या होता है जब एक वचन का है तो सीधे ही संज्ञा सूत्रों को लाएंगे यदि द्विवचन बहुवचन में है तो स्वरूपाणाम एक शिष्य एक विभक्त ये सूत्र सबसे पहले लगेगा। तो दो राम बोलो और एक शेष कर दो यदि बहुवचन लानी है तो तीन चार बार राम बोल दो फिर उसको एक शेष कर देना। इस सूत्र स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्त फिर दोनों संज्ञा सूत्र को लाना व्युत्पत्ति पक्ष में कृतार्थित समासाष्ट सूत्र और अव्युत्पत्ति पक्ष में अर्थोधातुर प्रत्यक्तात्मिकम इस सूत्र प्रासंज्ञा कर लिया आपने। उसके बाद तीन सूत्र लगाना है ज्ञाप्तादिपदिका प्रत्यय परश्च ये तीनों को बोलना है और कहना क्या है इन तीन अधिकार सूत्रों की सहायता से ये बोलना अधिकार सूत्रों की सहायता से संस्कृत में बोलोगे तो इति अधिकार सूत्र त्रयम अधिकृत्य या सहकृत्य भी बोल सकते और उसके बाद लाएंगे सुपह और एक वचन द्विवचन हो तो द्वे कयोर द्विवचनी के वचन बोलना है। एक वचन द्विवचन में द्वे कयोर द्विवचनी के वचन बोलना और नहीं तो बहुशु बहुवचनम बहुवचन लाना है तो ये दो परिभाषित सूत्र लगेंगे एक वचन और द्विवचन एक वचन द्विवचन और एक दो वचन ये तो सभी जगह बोला जाए, सुपह और देकर द्विवचन एक वचन में, और सुपह और द्विवचन में भी यही सूत्र बोलेंगे, देकर द्विवचन सुपह और भूषु बहुवचनम बहुवचन के लिए बोलेंगे। ये तो सभी जगह बोला जाएगा और इन दोनों में से एक को बोला जाएगा वचन के हिसाब से, ठीक। ये दोनों है परिभाषा सूत्र, ये थे अधिकार सूत्र तीन, ये दोनों है परिभाषा सूत्र। चाहिए दो बोले आप, चाहिए और वो बोलेंगे तो क्या कहेंगे, परिभाषा सूत्र द्वय सहकार, इन दो परिभाषा सूत्रों की सहायता से, हिंदी में बोलता, इन दो परिभाषा सूत्रों की सहायता से। फिर लाएंगे आप सूत्र सौजस्मोष्ठाभ्याम भिजेभ्याम इत्यादि सूत्र को ला करके, जो प्रत्याप लाना चारो प्रत्येक बोलना, जैसे हम क्या ला रहे हैं अभी, सप्तमी का बहुवचन ला रहे हैं, है ना। हम क्या कहेंगे, सप्तमी बहुवचन की विवक्षा में, सप्तमी के बहुवचन की विवक्षा में कौन सा प्रत्यय आएगा, सुप प्रत्यय आएगा। उस सुप प्रत्यय का लाने पर रामधन सुप की स्थिति हुई, ये कहना पड़ा। इसके बाद की जो यहां तक जनरल प्रक्रिया हो गई, इसके बाद की प्रक्रिया तो प्रत्ययों के हिसाब से अलग अलग हो जाता है, जहां जैसा प्रत्यय है उस हिसाब से आपको करना। यहां तक समान प्रक्रिया रहेगी सभी में प्रत्यय लाने तक, उसके बाद प्रत्यय के अनुसार अलग अलग सूत्र लगते हैं, कहां जहां जो लगेगा वो आपको प्रक्रिया लिखाया है, जो उसको देख करके उसी हिसाब से उनको क्रम से बोलना। अब बहुवचन में रामधन सुप पाया, सप्तमी का बहुवचन, सुप के प्रकार को हरंतम की संज्ञा करके तस्लोपा से लोप कर देंगे, रामधन सु के निषेध करने वाला सूत्र में पूरा पवर्ग नहीं बोला, केवल म बोला, न विभक्त तू स म तुष्मा तू स म, पूरा तवर्ग लिया, सकार लिया और म मात्र लिया पवर्ग में, पूरे पवर्ग नहीं लिया, इसलिए पकार का लोप हो जाए, तो रामधन सु स्थिति रह गया। इस अवस्था में बहुवचने झल्ये, पहले इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यस्मात् प्रत्यविनिष्ठदादि प्रत्येङ्गम् सूत्र लाना पड़ेगा, और कौन से लाना पड़ेंगे, तत्परस्तत्कारस्य और आलोम्यस्य, इससे क्या होगा, बहुवचने झल्ये सूत्र लगेगा, लग करके यह स्थिति में लगा तो रामे धनसूर, इसी को मन में रखते हुए आपके पुस्तक में लिखा है एक त्वे कृते, ये लिखा है देखिए, एक त्वे कृते माने बहुवचन झल्ये सूत्र के द्वारा एक करने के बाद ये सूत्र लगने वाला है, कौन सा, आदेश प्रत्ययो, आदेश प्रत्ययो षष्ठी का द्विवचन, एक ही पद षष्ठी का द्विवचन, इन कुभ्याम परस्य अपदांतस्य आदेश प्रत्यावयवश्च यः स तस्य मूर्धन्य आदेशस्य, इन और कवर्ग से पर में हो, इन अथवा कवर्ग से पर में हो, या ये क्या है, ये कार है इन, इन में आता नहीं है, इन हमेशा परेण नकारेण, इन हमेशा पर्णकार से लिया जाता है, तो इन हो गया पर्णकार में से एकार पर्णकार के अंदर आ गया, अतः ए हो गया इन में, उससे पर में हो अपदांतस्य आदेशः, अपदांत आदेश हो तो पदांत आदेश में नहीं करेगा, प्रत्यावयवश्च यह सः, इन और कारक से पर में आया हुआ अपदांत में विद्यमान जो सकार, वह सकार कैसा हो, या तो आदेश का अवयव का भूत सकार होना चाहिए या प्रत्येक अवयव भूत सकार होना चाहिए, और यह अपदांत कैसा निर्णय हुआ, पूरे का पद संज्ञा करेंगे किस सूत्र से, सुप्तिंगंतम पदम, अंत में तब क्या होगा, पदांत में ऊ मिलेगा, पदांत में क्या है, ऊ है, तो सका है अपदांत, इसलिए क्या हो गया, अपदांत में है, इसलिए अपदांत सकार भी है और प्रत्येक सकार भी कैसा कैसा है ये? अपदान्त्रिय है और प्रत्येक अवयवभूता सकार, क्योंकि सु एक प्रत्यय था उस प्रत्यय का सकार, आदेश का सकार का दृष्टांत नहीं है, आदेश के सकार का दृष्टांत बाद में मिलेगा। तो इन अथवा कवर बोला, यहां तो इन है कवर नहीं है, इन से परमे अथवा कवर से परमे अपदान पे विद्यमान प्रत्येक अवय बुध सकार हो अथवा आदेश का अवय बुध सकार हो, उन सकारों को क्या होगा? तस्य मूर्धन्य आदेश स्यात्। इस सकार को हम क्या करने जा रहे हैं अभी? मूर्धन्य आदेश करना है। और मूर्धन्य कितने वर्ण है आपके पास? ऋतु रसानाम मूर्धा सीधे शब्द बोल देते हैं, गड़बड़ कर ऋतु रसानाम मूर्धा, एक दो थोड़ी है, नहीं तो स्थानांतर में क्या काम रह गया? जो सीधे ही आप बोल दोगे तो स्थानांतर में भी तो चिंता रखना है ना। तो ऋतु रसानाम मूर्धा, री टू रस आठ वर्ण है, री एक हो गया, टू पांच है, पांच एक छ, र और श आठ वर्ण है, इन आठ में से कौन सा बैठाना है सब पे? कैसे निर्णय ले लोगे? स्थान यंत्र तुम लगाना पड़ेगा, स्थान के साथ स्थान मिलाओगे, स्थान तो बिल्कुल मिलता नहीं, स का स्थान क्या है? दंत, और ऋतु रस का मूर्धा, स्थान को लेकर के तो आदेश नहीं कर सकते। आभ्यंतर प्रयत्न लोगे सब खिचड़ी होकर कुछ तो हट जाएंगे आभ्यंतर प्रयत्न। शल ऊष्मणाम, ऊष्मा का क्या है? ईषद विरुद्धम ऊष्मणाम, ईषद विरुद्धम ऊष्मणाम बनेगा। दो ऊष्मा कौन होगा? री टू र श, इसमें से कौन बचेगा? तो श ही बचेगा, ईषद विरुद्धम ऊष्मा शादी शुद्ध। इसलिए लिख रहा है देखो, ईषद विरुद्धस्य सस्य तादृश एव शः, प्रयत्नकृत सादृश्य सादृश्यता करनी पड़ेगी, स्थानकृत सादृश्यता से तो आदेश नहीं हो सकता। तो आभ्यंतर प्रयत्न की सादृश्यता लिया गया, सब क्या है? ईषद विवृत प्रयत्न वाला है और मूर्धा में से ईषद विवृत प्रयत्न वाला है श, इसे श आदेश होगा, स के जगह पर श आदेश होगा। तो रूप क्या बनेगा? रामेशो। आज परिणाम संयोज्यम सत्यम से पुनः प्रसंज्ञा करते हुए रामेश सप्तमी बहुवचनांत पद पूरा हो गया, एवं कृष्णाद्योप्यदंता, इसी प्रकार कृष्णा श्यामा जितने इत्यादि इत्यादि का ह्रस्वकारांत शब्द हैं, इन सभी ह्रस्वकारांत शब्दों को इसी प्रकार स्वरूप बनाना पड़ेगा। राम हर रामो रामा, राम हे रामो हे रामा, रामम रामो रामान, रामेण रामाभ्याम रामैहि, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, रामात रामात रामाभ्याम रामेभ्य, रामस्य रामयो रामाणाम, रामे रामयो रामेशो। इस प्रकार से चलो इस रूप बनता है, जिसको किसी कवि ने एक श्लोक में सारे शब्दों का प्रयोग कर दिया। रामो राजमणि सदा विजयते, रामम रमेशम विभो, रामेणाभिहता निशाचरचम, रामाय तस्मै नमः। सब प्रथमान प्रयोग कर रहा है, देखिए रामो राजमणि प्रथमा एक वचन आया, विजयते रामम रमेशम विभो रामम द्वितीय एक वचन, रामेणाभिहता निशाचरचम रामेण तृतीय एक वचन, रामाय तस्मै नमः चतुर्थी का एक वचन लिया, रामान्नास्ति परतरम पंचमी का एक वचन, रामान्नास्ति परायणम परतरम रामस्य दासोऽस्म्यहम्, रामस्य षष्ठी एकवचन, रामस्य दासोऽस्म्यहम्, रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, रामे सप्तमी का एकवचन, भो राम मामुद्धर संबोधन। सभी विभक्तियों का एक वचनांत दिया, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी और भी इसी प्रकार के हैं श्लोक। तो इसे कृष्ण का विरूप चला दीजिए, जब आई गया है एवं कृष्णाद्योप्यदंता, तब पाठ पूरा करते हैं। कृष्णा कृष्णौ कृष्णाः, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्णाः, कृष्णं कृष्णौ कृष्णान, कृष्णेन कृष्णाभ्यां कृष्णैहि, कृष्णाय कृष्णाभ्यां कृष्णेभ्यः, कृष्णात् कृष्णात् कृष्णाभ्यां कृष्णेभ्यः, कृष्णस्य कृष्णयोः कृष्णानां, कृष्णे कृष्णयोः कृष्णेषु।